Trójkowy budzik. Tak, tak, to już trójkowy budzik, bo minęła czwarta. Dzień dobry. Wracam późno i Shaking Dudi na dzień dobry dziś w budziku. No taka to życiowa historia, gdy człowiek późno wraca do domu. Ale nieważne. 4 minuty po 4, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia. O, coś w podobie. Dajdo, take you home. Every day we'll meet, every every day we'll meet, do the same. Kolejny raz sięgamy po wydawnictwo, najnowszy krążek Dido sprzed no, dosłownie kilkunastu dni. Kolejne nagranie to utwór piąty z płyty Still On My Mind, Take You Home. Piosenka dnia dziś, między innymi po 8.30 w porannym, zapraszamy. No to zapraszamy i do słuchania, i do głosowania, bo przypomnę, że utwory, które są piosenkami dnia, lądują automatycznie w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Teraz 9 minut po czwartej. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć.

Powolutku, po cichutku. To rywalizacja taka, że naprawdę można pięknie, pięknie tutaj emocje wyłuskać z tychże właśnie porannych sygnałów od Państwa. Pierwszy dziś telefonicznie pan Piotr z trasy z Katowic do Wrocławia. No już bliżej jak dalej, 9-10 stopni pogoda. Jeśli chodzi o tych naszych korespondentów i przede wszystkim kierowców zawodowych, to właśnie ich cieszy. Pogoda tak, ale te zapisy unijnych przepisów, o których to jeszcze dziś z pewnością wiele będziemy mówić i o których wczoraj myślę, że nie, ale pan Piotr kręci pętelki po kraju, więc może to jakoś specjalnie nie dotyczy. Jako pierwszy dziś pan Piotr z Katowic, choć właściwie w drodze do Wrocławia, dziś pierwszy sygnał telefoniczny. Na dzień dobry, kolejarz z Małaszewicz i wędkarz od zawsze wita kolegów po fachu i po kiju. Na dzikim wschodzie spokój. To pierwszy sygnał i od wędkarza, i od kolejarza zarazem z dzikiego wschodu, gdzie spokój. Pierwszy sygnał SMS-owy. No jeszcze mailowo pan Leszek kłania się nisko. Oczywiście blues z rana jak śmietana. Będzie jeszcze takie zacięcie bluesowe, a będzie. No i wspomnienia te i koncertowe wciąż trzymają na kociołku. Już za chwilę 4 dychy, na razie 36. No ale jakoś damy radę. Teraz już i pan Leszek także to formuje bliżej jak dalej weekendu. A no właśnie, to już za pasem nawet nie mały piątek, a ten właściwy przed nami. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Pierwszy dziś to sygnał mailowy. Kolejne, bo i podglądam, nasłuchuję. Za kilka chwil będziemy sprawdzać listę obecności. Za moment także powitanie nowego dnia. Tymczasem na budziku o 18 po czwartej. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. To mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, by wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim, co mógł, by chciał naprzód krwi tym, co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Drugi raz, tak taka rada. Na drugi raz to trzeba się spieszyć i już, a później nie dopisywać żadnych skarg do ksiąg zażaleń. Polecamy oczywiście w przyszłym tygodniu także rozgrzewka tych wszystkich budzikowych korespondentów, którym się nie udało, którym się udało, bo przecież dogrywka z tego tygodnia także może być w przyszłym tygodniu. Polecamy się. A dziś już nowy dzień przed nami, weekend za pasem, imieniny Alberta. O, Alberta dzisiaj, Albercika. Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli gdzieś w gronie najbliższych czy przyjaciół, to proszę przekazać. No może nie teraz, bo to 20 parę minut po godzinie 4 to ktoś się może obrazić. Taki dajmy na to Albercik, będziemy obudzać. Nie. Ale później życzenia jak najbardziej. Może i kwiaty, może i słodkości od niegoż. Słońce obudzi się po 6, zajdzie po 19. Dzień potrwa 13 godzin i 13 minut. Taki zmiennicki dziś dzień, coraz dłuższy. Piątek kwietnia. Dzień dobry Państwu. Tak jest, Skanka na Anzip koncertowo, bo to już nie ma słabych zespołów. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Stoczy się trzy wybrane wydarzenia z historii z 5 kwietnia. się akurat złożyło. 3 razy urodziny. I tak w roku 1900 urodził się Spencer Tracy, amerykański aktor. Wystąpił w ponad 70 filmach. Stworzył również wiele kreacji na deskach teatrów Broadwayu. Grał m.in. w obrazach Potęga i Chwała, Żebro Adama, Życie ulicy czy Kobieta roku. A za rolę w filmach Kapitan Skandros i Miasto Chłopców otrzymał Oscara w 1937 i 1938 roku. Zmarł w 1967. 111 lat temu urodził się Herbert von Karajan, austriacki dyrygent światowej sławy. Kierował m.in. Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej, Filharmonii Wiedeńskiej i Operą Wiedeńską. Zmarł w 1989 roku. No i jeszcze wracamy do Hollywood, bo 103 lata temu urodził się Gregory Peck, amerykański aktor filmowy. Występował w doskonałych obrazach Biały Kanion, Rzymskie Wakacje. W 1967 roku współzałożył Amerykański Instytut Filmowy, uhonorowany wieloma nagrodami. No, jest zaliczany w poczet legend złotej ery Hollywood. Gregory Peck zmarł w roku 2003. 3 razy urodziny. A teraz ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. To już za niespełna godzinę. Pan synoptyk z pogodą? Bardzo proszę, za 3 minuty. Kenny Shepard z przyjaciółmi, oni to potrafią wycinać takie właśnie harce na gitarce. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już 4:30 i prognoza pogody. Co najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Przeważająca część kontynentu będzie pod wpływem niżów z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi, Niemcami i Morzem Śródziemnym. Jedynie północno-wschodnie krańce Europy znajdą się w zasięgu rozległego wyżu z nad północnej Rosji. Pogodę w Polsce będzie kształtował niż z nad Niemiec. Nad kraj będzie napływało ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś będzie się chmurzyć na południu, zachodzie i miejscami na krańcach wschodnich. Możliwe przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-zachodnich możliwe burze. W pozostałych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. Podglądam mapy pogodowe, no możliwe te dłuższe chwile ze słońcem. No i słońce też może wyjrzy jak w ekranizacji rzymskich wakacji, gdzie Audrey Hepburn i Gregory Peck, ach, jak oni się do siebie. No dobrze, wspomnienie kalendarza, ale my tu o pogodzie mieliśmy mówić, że wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany na północy oraz w czasie burz porywist. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie strażackie, wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura niczego sobie na koniec tygodnia. Pan synoptyk daje 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na zachodzie do 20, a lokalnie na Dolnym Śląsku, na krańcach południowo-zachodnich, tam dziś oczko. A, tak się przypomniały rzymskie wakacje, bo pani Ewa wspomniała, Gregory Peck, My Love. No, już wszystko wiadomo. Wracamy do muzyki, do naszego cyklu Trzy na Raz. Prezentujemy trzy utwory, państwo odszukują wspólnego mianownika. Prościusieńkie zadanie na koniec tygodnia, nie będziemy się przemęczać. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. W tej sprawie SMS-owo 71335. Zaczniemy od konkretnego uderzenia. Pierwsza nutka w naszym dzisiejszym cyklu Trzy na Raz. Oh, No, mówiłem, że łatwiutkie. Tu spokojnie, można by dwa złapać takie wątki. I już po pierwszej nutce, i to takie konkretne, złapać za nogi i odpowiedzieć. Szybciusieńko. 7, 1, 3, 3, 5. No, to jeszcze tak proforma. Druga i trzecia nutka, choć gdyby państwu było za łatwo, to proszę znaleźć alternatywne rozwiązanie do dzisiejszego hasła, które łączy trzy nagrania. Za 23 minuty piąta. Trzy na raz, część druga i trzecia. Kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na... milion niemych atomów. A co jeśli już nie będziesz chciał? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpada na milion smutnych atomów? Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Zdaje się, że... O, właśnie w tym momencie godzina 4:44. Zdaje się, że po pierwszej nutce pan Zenon rzucił tak dzień życzliwego kierowcy pudło. Ale byłoby prawie że. Dzień leśnika i drzewiarza. Pan Michał z miejscowości Widełka. Dobrze, ciepło. Pablo odpowiada dzień leśnika. A może las, bo dziś dzień leśnika. Pan Darek z Zaodry tak właśnie kombinuje. Międzynarodowy dzień leśnika i grzybiarza nawet dorzuca z pozdrowieniami pan Bogusz. No, właśnie. Pani Kama z Wyszkowa albo pani Kawa z Myszkowa o tym, że słowa o lesie. No. A jest powtórka i jest poprawka. Pani Kama, las dziś właśnie. A może lono natury, to od pana Leszka z Kruszwicy. No jeszcze pan Wojtek Lodziarz zamyka stawkę, odpowiadając, że to dziś las. Brawo. Dzień leśnika i drzewiarza. A niech będzie, że i grzybiarza. Chociaż z tymi grzybami zespół Siekiera to bardziej z lasem nam się kojarzy i to Siekiera na otwarcie dziś w utworze zatytułowanym Idziemy przez las. Później Kasia Nosowska i o lesie i przed chwileczką Ella S. Las za lasem. Dzień leśnika i drzewiarza. Wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek się wszystko dobrze ułoży, to i od nowa. Od przyszłego tygodnia coraz trudniej, coraz łatwiej, im bliżej końca tygodnia. Mówiłem, że będzie prosto, prościusieńko. Zdaje się, że większość odpowiedzi już po pierwszej, w trakcie drugiej nutki. Się udało się. Nowe nagranie w trójce. To Hozier. I still watch you when you're grooving. As if through water from the bottom of a pool, you're moving without moving, and when you move, I moved. You are a call to motion. There all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I want. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. Shake like the bottle willow tree. You do it naturally. Move me, baby. You are the right of movement. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you're Atlas and is sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone from me. When you move, honey, I'm put in awe of something so flawed and so move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove, but nothing to lose. Move me, baby. Zdaje się, i to między innymi pani Monika podpowiada, proszę przypomnieć o głosowaniu na listę przebojów trójki. No niezmiennie staram się i mam nadzieję też nienachalnie przypominać państwu. Głosowanie do południa, a później, znaczy wieczorem, cieszymy się kolejnym 1940 wydaniem listy przebojów trójki. A Hozier, a proszę odszukać, a proszę zagłosować, jeśli się państwu podoba. Również w zestawie do głosowania pozostałe propozycje. A jest z czego wybierać, nie tylko z zestawu podstawowego, także z propozycji i ze szczęśliwej trzynastki, a tam między innymi utwory z piosenek dnia, a Hozier ostatnio Almost Sweet Music na 56. Sprawdzamy listę obudności. Gdyby państwo chcieli, bardzo proszę, dopisek do listy, między innymi od pana Wojtka. Sygnał poranny, już w drodze do pracy po porannej toalecie. To już z Poznania. No i już mamy piątek od pana Oskara. Sygnał obecności. Pani Agata z Krakowa, jeszcze spod Kordełki, a za oknem ponoć już dycha. No może nie smog, więc człowiek dycha, ale 10 stopni o tej porze. Chyba człowiek powinien być zadowolony. Pan Paweł z Łosic studzi troszkę zapał do wiosny, ale jednak stawia szóstkę z plusem panu synoptykowi do dziennika pogodowego. Wczoraj zaspałem, ale dziś melduje się na słuchu pani z Iwona z Nysy jest z nami. Dobrze, gdzieś tu miałem usprawiedliwiona nieobecność. Dobrze, ciepełko plus 8, sucho i słychać, że momentami jeszcze trochę wieje. Pan Stanisław po dłuższej przerwie, już nie na trasie Katowice-Jastrzębie, ale nie z Mięskiem, za to na nowych trasach w transporcie medycznym. Poranek z Gliwic wspólnie z Trójką. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Stanisławie za obudność. Sygnał od pani Elizopola, tam 10 stopni, meldunek podczas porannego malunku. Pan Adam z Krapkowic zdaje się z muzyki zadowolony. Pani Kinga z Lubelszczyzny również, wstająca i nieśpiąca. O, to tak powiedziałbym nawet jeszcze motywująca pozostałych. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Piątek, piąteczek, piątunio. 10 stopni. No i ptacy w natarciu. Tak właśnie, im bliżej wschodu słońca, tym coraz mocniej będą drżeć dzioby. Pan Tomek również z nami. Pan Piotr w drodze do pracy. Takie króciusieńkie sygnały od państwa. Koniec nocki, tuż, tuż za oknem 13 stopnie. No to chyba poranny rekord temperatury. Pan Sławek pozdrawia z Opola. Sygnały zagraniczne to już za chwilę, a na budziku za 7,5 minuty piąta. Tańczysz i nie widzisz nic. A Aha, i Rebeka także na liście. Gdyby państwo mieli ochotę, to polecamy i zachęcamy. Raz jeszcze podpowiem niezmiennie. Roci państwo podpowiadają, by pozostałym podpowiadać. No to tak może podpowiadając ze szkoły nieładnie i ściągając, ale gdyby państwo mieli ochotę, najłatwiej z naszych stron internetowych. Szybciusieńko zagramanica, między innymi od pana Piotrka. Harrogate już na nasłuchu. Co tu dużo mówić, pisze nasz słuchacz. Temperatura na piątkę z plusem. No i wyczekiwany niedzielny koncert w Leeds. Miłego weekendu, panie Piotrze. Pan Sławek z Lizbony informuje teraz 9 stopni, no i miło, zaczyna się już weekend, choć lekki wiatr, niewielkie chmury i księżyc świeci. Pan Artur z Helsinek daje bezchmurne niebo i plus jeden. To pan redaktorek to zdaje się z termosem kawy. No może nie aż tak. Wiosna w Helsinkach także. W Nowym Jorku również gorące pozdrowienia od pani Izy i od pana Wojtka z Manchesteru podczas nocnej zmiany. No i już, ani się obejrzeliśmy i ciach, ciach. Prawie piąta.